na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Turecka opozycja złożyła wniosek o unieważnienie referendum w sprawie zmian w konstytucji i zwiększenia kompetencji prezydenta Erdoğana. Kara więzienia za korupcję dla byłego szefa prokuratury rejonowej w Pyrzycach. Mirosław S. usłyszał wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Jest średniowieczna osada, w niej wojowie, bednarze czy powroźnicy. Można się dowiedzieć wszystkiego na temat powroźnictwa. Z czego wykonywano sznurki? W Krakowie trwa święto rękawki. Na początek Turcja po konstytucyjnym referendum. Opozycja żąda unieważnienia niedzielnego głosowania, dzięki któremu prezydent Erdoğan znacznie zwiększył swoje uprawnienia. Wniosek w tej sprawie właśnie trafił do Komisji Wyborczej. Zastrzeżenia co do kampanii i głosowania mają obserwatorzy z OBWE i Rady Europy. Zachód apeluje do Ankary o wyjaśnienie niejasności, ale tureckie władze zapewniają, że głosowanie przebiegło zgodnie z prawem. Wojciech Cegielski. We wstępnym raporcie wysłannicy OBWE i Rady Europy skrytykowali kampanię przedreferendalną i zarzuciły władzom Turcji, że nie dały wystarczającego czasu antenowego w mediach opozycji, która sprzeciwiała się zmianom w konstytucji. To mogło ich zdaniem wpłynąć na wynik. Przekazaliśmy Komisji Wyborczej kopię naszego raportu i przedyskutowaliśmy jego zawartość. Mówiła w Ankarze przedstawicielka europejskich obserwatorów Tana Dezruetta. Z kolei Stowarzyszenie Tureckich Prawników uznało, że Komisja Wyborcza złamała prawo w dniu głosowania, kiedy to dopuściła do użytku niepodstemplowane karty wyborcze. Jedna z obserwatorek Rady Europy twierdzi, że w ten sposób mogło dojść do sfałszowania nawet 2,5 miliona głosów. Główna partia opozycyjna, Partia Republikańsko-Ludowa, złożyła w Komisji Wyborczej wniosek o unieważnienie referendum. Tureckie władze twierdzą jednak, że nie doszło do nadużyć. To jest daremny wysiłek, by zdyskredytować referendum poprzez rozsiewanie fałszywych pogłosek. Wola ludzi wyraziła się przy urnach wyborczych, a to kończy dyskusję. Oświadczył premier Turcji Binali Yildirim. Wcześniej turecka komisja wyborcza uznała, że głosowanie jest ważne. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Jeśli wyniki głosowania zostaną ostatecznie zaakceptowane, w Turcji zostanie zlikwidowany urząd premiera, a szefem rządu zostanie prezydent. Będzie miał ponadto prawo powoływania sędziów, rozwiązywania parlamentu i decydowania o obsadzie ważnych stanowisk. Przeciwnicy Recepa Tayyipa Erdoğana twierdzą, że będzie miał on władzę autorytarną. 3 lata więzienia dla byłego szefa prokuratury rejonowej w Pyrzycach. Mirosław S. 7 lat temu zaproponował swojej byłej partnerce załatwienie wyjścia z aresztu jej syna zatrzymanego za rozpust. W zamian wziął łapówkę, 42 tysiące złotych oraz złotą biżuterię. Tę sprawę badała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zabezpieczyła m.in. bilingi rozmów, nagrania z korupcyjną propozycją, a także łańcuszek i kolczyki. Mirosław S. przez całe śledztwo nie przyznawał się do winy. 2 tygodnie temu prosił o uniewinnienie. Wyrok odczytał sędzia Piotr Pałczak. Uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za przestępstwo to na podstawie artykułu 228 paragraf 3 kodeksu karnego wymierza mu karę 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto Mirosław S. dostał 10-letni zakaz pracy na stanowisku prokuratora. Wyrok, dodajmy, nie jest prawomocny. Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos pogarsza jakość życia mieszkańców. Takie są wnioski z raportów Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła, jak tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego. NIK wskazuje, że tylko 30% kraju jest objęta właśnie takimi planami. Na pozostałym obszarze urzędnicy za każdym razem wydają decyzje indywidualnie i zdaniem Izby to właśnie powoduje chaos i nadużycie. Chodzi m.in. o budowanie osiedli na terenach zalewowych, dlatego zdaniem Tomasza Emiliana z NIK-u uchwalanie tych planów powinno być obowiązkowe. Proponujemy, aby wprowadzić obligatoryjność uchwalania tych planów dla terenów przede wszystkim chronionych, dla terenów, które powinny być wyłączone spod zabudowy, dla terenów przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego i dla przestrzeni publicznych. Uważamy, że to zagwarantuje racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Jednym z wniosków zawartych w raportach jest uproszczenie przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Tradycja obchodów tego święta sięga średniowiecza. W Krakowie, przy kopcu Krakusa, trwa właśnie święto rękawki. A zobaczymy tam obrzędy związane z tak zwanym trzecim dniem świąt wielkanocnych. Toczenie jaj, bieg wojów dookoła kopca czy występy wędrownych bardów. Specjalnie na tę okazję powstała średniowieczna osada, w której pracują bednarze czy powróżnicy. Tu są starożytne metody jubileckie. Przykładowo jedna z nich, taka najprostsza, no to jest puncowanie, czyli wbijanie puncą wzorów. No i odlewnictwo, odlewane elementy. Można się dowiedzieć wszystkiego na temat powroźnictwa. Z czego wykonywano sznurki? To jest typowo skandynawski strój. Szerokie spodnie, zwane szarawarami, wysokie buty, w moim przypadku zapinane na rogowe guziki, okute pasy typowe dla Skandynawii zdobienia. Do tego torebeczka z typowym też dla Skandynawii zdobieniem w smoki morskie. Do tego kaftan. Kaftan jest ogólnie rusiński, aczkolwiek Skandynawowie dotarli też do Rusi, więc nawiązuje do tego. No i kaptur, który jest rekonstrukcją znaleziska z miejscowości Skolniodem. Rękawka nawiązuje do pogańskich zwyczajów związanych właśnie z przesileniem wiosennym. Nazwa święta związana jest z legendą o kopcu Krakusa. Wzniesienie po śmierci legendarnego króla miało zostać usypane przez mieszkańców, którzy ziemię nosili w rękawach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna z opadami. W centrum i na południu spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i opady śniegu i silny wiatr do tego i w górach zawieje i zamiecie śnieżne możliwe tej nocy, a bez opadów tylko na północy. Temperatura w nocy od minus 3 stopni na Podlasiu, tam najładniej i najzimniej, do minus 1 na Dolnym Śląsku, do plus 1 na Mazowszu i do plus 3 na Podkarpaciu. Jutro na zachodzie, na północy i w centrum dość pogodnie, już bez opadów. Na południu jeszcze przelotne opady deszczu ze śniegiem albo śniegu, w górach śnieg, nad morzem i na południu porywisty wiatr. Temperatura jutro wyrównana od plus 5 do plus 8 stopni. Jutro jeszcze z opadami na południu, ale pojutrze generalnie w drugiej połowie tego tygodnia już zdecydowanie ładniej i zimniej. I nocami temperatura pod koniec tego tygodnia będzie spadała wszędzie poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zacznijmy od zagadki. Które amerykańskie miasto próbowano nazwać przez analogię do wielkiego jabłka wielką pomarańczą? Cóż, wprawdzie południowa Kalifornia słynie z pomarańczowych gajów, ale ta nazwa się nie przyjęła. Przyjęły się inne. La La Land i Miasto Aniołów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Obie twarze Los Angeles. I tę utkaną z hollywoodzkiej iluzji, i tę codzienną, prosto z ulicy. Odkryjemy w najbliższą środę. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i do południa. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi Q2 z pakietem Technology. Z ratą od 1060 zł netto miesięcznie i 10% opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze w sprawie wyprawy do księcia Butanu. Jak słyszałem, redaktor Gorazdowski znalazł Shangri-La. Więc nasuwa mi się tylko jedno pytanie. Czy wraca? No wróci, znaczy mamy nadzieję, że wróci, ale dopiero co przyleciał do Butanu i kilka dni tam pobędzie, zabawi i będzie opowiadał o tym, co widzi, kogo spotyka i te opowieści Tomka w tym tygodniu, jak zwykle, kilkanaście minut po 17:00, a wszystkie pozostałe opowieści, te historie, które już za nami, znajdą Państwo na naszej stronie w internecie, na stronie internetowej Trójki. Do tego jeszcze facebookowa strona Kierunek Azja i tam zdjęcia Tomek przesyła. Są już zdjęcia z Butanu, przepiękne, bardzo ciekawe, bo to ciekawy kraj, mało znany. To tyle, jeśli chodzi o kierunek Azja, a teraz kierunek płyta tygodnia. Dziś wtorek, chciałem powiedzieć, że dziś poniedziałek mamy nową płytę. Dziś wtorek i mamy nową płytę tygodnia. I ten tytuł to nie jest nazwa samochodu, tylko to tytuł płyty grupy Deep Purple, Infinity. All I Got Is You to grupa Deep Purple z płyty Infinity. To jest nasza płyta tygodnia i dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Proszę bardzo, do końca zagrali. Jeszcze dwa telefony. Jutro się zaczynają egzaminy gimnazjalne. Chciałam życzyć wszystkim gimnazjalistom, żeby się nie denerwowali, bo to rodzice za nich się denerwują i że trzymamy mocno kciuki, żeby im się wszystko super udało. Tak dzwonię, ponieważ słyszę, że składacie życzenia, zdania na jak najlepiej egzaminów gimnazjalistom, a moja córka jutro zaczyna egzaminy w liceum dla pracujących, to może też chcę życzyć wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, dziękuję za telefony 22 i 7 trójek i mam jeszcze bardzo mocną propozycję na pojutrze, na czwartek. Jako, że nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski napisał książkę Rubinowe oczy Kremla, tajemnice podziemnej Moskwy. Zapraszamy na wieczór autorski, na spotkanie z Maciejem Jastrzębskim u nas przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To w czwartek, 20 kwietnia o godzinie 19. Spotkanie z Maciejem Jastrzębskim i promocja książki Rubinowe oczy Kremla, tajemnice podziemnej Moskwy. I to nie wszystko, bo to spotkanie muzycznie uświetni Tymon Tymański z zespołem. Tak więc to będzie bardzo ciekawy wieczór u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek o 19:00 i Halinka zapisuje. Mamy podwójne wejściówki. Na upartego, jeżeli taka będzie konfiguracja, to i potrójna się znajdzie. 22 i 7 trójek w tej sprawie. Maciej Jastrzębski jako pisarz i Tymon Tymański jako muzyk w czwartek o 19:00. Znowu Michał od końca puścił do nagrania. Tyłu też się dobrze słuchało, to grupa Asgir. Płytę tygodnia dostają pan Krzysztof z Wronek i pan Jakub z Bydgoszczy. Reportaż w Trójce. Depresja coraz częściej dopada także dzieci i młodzież, a niewiele się o tym mówi. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że choroba psychiczna, samookaleczanie czy wręcz samobójstwo może dotyczyć naszych dzieci. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Dlaczego? To jest temat, o którym się bardzo mało mówi, bo o ile możemy przeczytać dużo o agresji, to o autoagresji jest już bardzo mało. Jeszcze do niedawna nawet depresja była przecież tematem tabu. No a myślę, że autoagresja jest o wiele trudniejszym tematem i potrzeba jeszcze dużo czasu, żeby rozmawiać o nim w ogóle. W mojej klasie na przykład były przynajmniej 4 osoby, które wiem, że się samookaleczały. W klasie gdzieś jest 20 osób. Mam znajomą, która chodziła z pociętą ręką po szkole. Te rany były świeże i nikt nie zareagował, więc... No tutaj powstaje pytanie, dlaczego dorośli reagują, kiedy dziewczyny noszą krótkie spódniczki do szkoły, a nie reagują, kiedy dziecko przychodzi z pociętą ręką. Zachorowałam w wieku 12 lat. Teraz mam lat 14. No a w lipcu 15 urodziny. U mnie było tak, że tych emocji było tak dużo, że ja ich nawet nie potrafiłam nazwać. I dopiero teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to na pewno było dużo złości, dużo żalu, dużo smutku, dużo rozczarowania, bardzo dużo poczucia winy, samotność, ale wtedy nie potrafiłam tego nazwać. Czynnikiem, który sprawił, że zaczęłam czuć się coraz gorzej, była choroba mojej mamy, która 2 lata temu w śmiertelnym stanie trafiła do szpitala, gdzie spędziła kolejne 4 miesiące. Byłam pod opieką dziadka, mam 2 młodsze siostry, więc jestem najstarsza. Oczywiście automatycznie przejęłam rolę takiego opiekuna, drugiego rodzica i bardzo chciałam się tym rodzeństwem zająć, co było dla mnie obciążające i nie powinnam takiej roli na siebie brać. Natomiast to nie jest tak, że to był jedyny powód, który się na tą depresję zebrał, bo było ich bardzo dużo i to się nazbierało. No miałam też problemy z dogadaniem się z przyjaciółką, więc ta ważna dla mnie relacja się rozpadła. Dużo przeżywałam, ale nie pokazywałam tego na zewnątrz i zakładałam taką maskę, co no nie mogło trwać długo, bo jednak te emocje potem wracają ze zdwojoną siłą. I kiedy mama trafiła do szpitala, to no po prostu nie byłam w stanie tego wytrzymać. Wtedy te objawy depresji stały się takie już wyraźne, że ja naprawdę nie potrafiłam się skoncentrować, nie mogłam się niczego nauczyć. Często było tak, że się głodziłam, wymiotowałam. Miałam problemy ze snem i całymi nocami siedziałam w internecie na jakichś forach, gdzie nastolatki wzajemnie zachęcały się do samobójstwa i autoagresji, a w dzień spałam, żeby uniknąć kontaktu ze światem. Ja na samym początku szukałam pomocy na takich forach, gdzie pomocą było wspólne planowanie samobójstwa. Takie fora są niedostępne dla osób z zewnątrz i żeby się dostać często do takiej grupy, się przechodzi weryfikację, tak samo jak fora ProAna, gdzie mówi się o tym, że anoreksja nie jest chorobą, tylko jest stylem życia, gdzie po prostu nastolatki mówią, jak się odchudzać, jak ukrywać przed rodziną to, że się głodzą. To nie jest dostępne dla wszystkich i żeby dojść do takich miejsc, to też nie jest tak, że można sobie po prostu coś tam wygooglać, bo te fora też często się przenoszą, także jest jedna osoba stała, którą wszyscy wtajemniczeni znają i ona po prostu co jakiś czas przenosi tego bloga czy tą grupę na inne fora, na inne portale, zmienia nazwę, żeby te osoby zostały, ale żeby trudno było znaleźć ich wszystkich. W taki sposób to działa. Ja też nie chcę tutaj dokładnie opisywać tego, żeby w żaden sposób tutaj nie podpowiadać, ale to nie było dobre. I na pewno to sprawiło, że ja się czułam o wiele gorzej i że to pogorszyło mój stan zdrowia. Czy ty w tym czasie miałaś jakąś pomoc z zewnątrz, czy jedyną formą pomocy, której gdzieś może szukałaś, to był internet? No moja mama wtedy nie była w stanie mi w żaden sposób pomóc, leżąc na ojomie. I wiem, że czuła się wtedy bardzo bezsilna. Dziadek wtedy też nie wiedział, jak zareagować i co mógłby mi powiedzieć, bo było widać, że coś jest nie tak, ale nikt nie wiedział, co robić. Ludzie bali się ze mną rozmawiać, bo w w sumie bali się, że pogorszą całą sytuację i woleli też udawać, że wszystko jest okej. To była taka jedna wielka iluzja, która po prostu musiała się rozpaść. Całe szczęście. Kiedyś podwinęła mi się bluzka na lekcji muzyki i ja na samym początku okaleczałam się na brzuchu, więc miałam tam dużo głębokich i rozległych ran. I wtedy zauważyła to właśnie moja nauczycielka od muzyki i to od niej dostałam wsparcie, z nią porozmawiałam o tym, co się dzieje, bo sama nie potrafiłam zacząć takiej rozmowy. Z moją nauczycielką miałam akurat bardzo dobry kontakt. Chodziłam 8 godzin w tygodniu na zajęcia, więc to była dla mnie bardzo ważna osoba wtedy. I na początku ona nie wiedziała w sumie, co powiedzieć i myślę, że też to był dla niej duży szok. Bo ja zawsze byłam wzorową uczennicą w wyprasowanej idealnie sukience z kołnierzykiem w kratkę, więc no, nikomu nie przychodziło do głowy, że ja mogłabym coś takiego robić. Ale potem, kiedy zaczęłyśmy o tym rozmawiać, to przyjęła mnie z tym wszystkim i powiedziała, że mi pomoże. Ja sama chciałam pójść na terapię. To było tak, że ja najpierw rozmawiałam z moją nauczycielką od muzyki. Sama zgłosiłam się do terapeuty i dzięki temu otrzymałam to wsparcie. Mój tata zgodził się na to, żebym mogła na nią uczęszczać. I na terapii dostałam skierowanie do lekarza psychiatry. Do lekarza pojechała ze mną pani od języka polskiego. I też pani od języka polskiego zawiozła mnie do szpitala, bo to była moja decyzja wtedy, że ja chcę do tego szpitala pojechać. Wtedy to był dla mnie na tyle krytyczny moment, że stwierdziłam, że ten szpital to jest dla mnie ostatnia deska ratunku i że ja spróbuję pojechać tam, dać sobie pomóc, tylko dlatego, że jeżeli ja się nie poczuję lepiej, to popełnię samobójstwo, tak? Więc to była taka wszystko na ostatnią kartę, no, że pojadę tam, porozmawiam z tymi ludźmi, wezmę te leki, nie wiem, może stanie się jakiś cud i ja wreszcie wyjdę z tego jednego wielkiego dołka. I cieszę się, że to zrobiłam. Mój pobyt w szpitalu trwał 2 miesiące dokładnie. To był oddział zamknięty psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Była sala cichej terapii, gdzie można było porysować, coś zrobić kreatywnego, sala sportowa. I mieliśmy bardzo dużo zajęć, akurat byłam w wakacje, więc to też wyglądało inaczej, ale chodziliśmy do kina, tam jest rzeka obok, więc chodziliśmy na świder, były wycieczki do lasu i na lody, więc w sumie to trochę wyglądało na tamten moment jak kolonie. Miałam ogromne szczęście, bo mam znajomych, którzy widzieli się ze swoim lekarzem raz w tygodniu na 15 minut, jak i to nie. A ja w każdym momencie mogłam skorzystać z pomocy psychologa. Po prostu kiedy się źle czułam, zawsze był jakiś terapeuta, z którym mogłam porozmawiać. Przez pierwszy tydzień nie wychodziłam w ogóle z sali, dlatego że czułam się tam tak bezpieczna, mam tu pomoc i mogę tutaj być tak długo, jak tego potrzebuję. Więc poczułam się po prostu wtedy lepiej. Taka duża ulga to była. Ten pobyt w szpitalu dzieli moje życie zupełnie na dwie części tak naprawdę. I jest czas przed szpitalem i czas po szpitalu. Przed wyjściem wiedziałam, że to jest moment, kiedy ja to życie układam zupełnie na nowo. Było mi łatwiej, bo byłam nową uczennicą gimnazjum, więc miałam nowych znajomych, nowe środowisko, nowi nauczyciele. To było dla mnie dobre. Kiedy przyszłam do gimnazjum, postanowiłam otwarcie powiedzieć o tym, co przychodzę. To nie jest tajemnica, że chodzę na terapię i takie rozmowy, hej Amelka, możesz wyjść gdzieś tam w poniedziałek? Nie, słuchaj, idę na terapię, ale możesz mnie odebrać, możemy pójść potem razem gdzieś tam. Więc to jest po prostu normalne i ja się z tym nie ukrywam, bo myślę, że też rozmawianie o takich sprawach jest potrzebne i jest ważne. Dzisiaj możesz powiedzieć, że jesteś już poza tymi problemami, poza depresją? Myślę, że mogę powiedzieć, że depresję mam już za sobą. Cały czas chodzę na terapię, nie biorę już leków antydepresyjnych od roku i nie chodzę do lekarza psychiatry, a na terapię bardzo lubię chodzić. Depresja jest też chorobą nawracającą. Mam nadzieję, że już nigdy nie przejdę epizodu depresyjnego, ale nie boję się tego, bo wiem też, że nawet jeżeli coś takiego się stanie, to mam przy sobie osoby, które zawsze mi pomogą i w których mam wsparcie. porcelanoweaniołki.pl. Prowadzę bloga i opisuję tutaj swoje zmagania z depresją razem z innymi dziewczynami, które pomagają mi w prowadzeniu tej społeczności. Jesteśmy też na Instagramie i na Facebooku. Jest tutaj także dużo materiałów napisanych przez specjalistów, więc myślę, że można tutaj znaleźć pomoc. Hej, nagrywam wideo, bo czuję, że mam wam coś ważnego do przekazania. W tym roku moja mama znowu czuje się gorzej. Nie ma jej teraz przy mnie, bo musi być pod stałą opieką lekarzy na oddziale. Ale mówię wam o tym, żeby pokazać, że czasami ta sytuacja nasza nie ulega zbyt dużej zmianie, ale najważniejsze jest to, co my zmienimy w samym sobie i jak my sobie potrafimy z tym poradzić. Bo ja wiem, że tym razem przeżyję to wszystko zupełnie inaczej. I też mimo trudności nadal możemy robić coś dobrego i coś wartościowego i dzielić się z innymi tym, co mamy i budować własne życie. Bardzo długo zajęło mi nauczenie się wielu rzeczy, ale ta droga, choć niełatwa, była bardzo cenna. To, co robię, to jest mówienie otwarcie o swoich przeżyciach, o depresji, o tym, co przechodzę. Nie jest to też dla mnie łatwe, żeby się tak otworzyć. Muszę bardzo uważać, żeby tej takiej cienkiej granicy nie przekroczyć. Ale czuję, że to, co robię, jest pomocne dla wielu osób i pomocne dla mnie. Czy to jest tak, że wcześniej też było tyle dzieci chorych, zmagających się z jakimiś takimi trudnościami, tylko o tym się nie mówiło i nie diagnozowało się tych osób? Czy to jest rzeczywiście tak, że ta choroba coraz bardziej popularna, dotyka coraz więcej osób? Nie wiem, bo nie znam się na tym. Rzeczywiście tak jest, że jednak tą młodość się postrzega jako taki beztroski czas, a tak naprawdę to jest czas, który jest bardzo trudny i myślę, że też tutaj dużą rolę, bardzo dużą rolę odgrywają dorośli, bo powinni czuwać i powinni reagować i powinni z taką uwagą, troską i też dużą delikatnością patrzeć na wiele spraw. Bo coraz częściej się odnotowuje przypadki samobójstw u dzieci nawet poniżej 10 roku życia. Dlaczego dorośli reagują, kiedy dziewczyny noszą krótkie spódniczki do szkoły, a nie reagują, kiedy dziecko przychodzi z podniesioną ręką? Dlaczego? Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Dlaczego? Kiedy słuchaliśmy reportażu, to napisał słuchacz w krótkich żołnierskich słowach: Polichno, korek, śnieg, koniec świata. Sprawdziłem, gdzie jest Polichno. To jest Kieleczczyzna i tam ten korek i śnieg i koniec świata. 18.30 już minęła, przed nami skrót informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Nocą ściśnie mróz i sypnie śniegiem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy wydali dla większości województw. Teraz mamy wydane ostrzeżenia o przymrozkach dla 5 województw. W najbliższym czasie ostrzeżenia zostaną wydane o przymrozkach jeszcze dla województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Synoptyk Kamil Walczak zapowiada, że niskim temperaturom będą towarzyszyły opady śniegu. Najmocniej sypać ma na południu kraju. Miejscami spadnie do 15 cm śniegu. Taka aura utrzyma się co najmniej do weekendu, a więcej o tym w serwisie Trójki o 19. W Krośnie budują pierwsze mieszkania z kontenerów. Lokum znajdą tu osoby, które notorycznie nie płacą czynszu oraz te z wyrokami eksmisyjnymi, mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki. To są mieszkania socjalne. Tam jest troszkę inny standard. To są lokale, gdzie media są dostępne w momencie, kiedy się za nie zapłaci. Natomiast wyposażenie, oprócz ścian, które są z gipsów i konstrukcji, która jest stalowa, niczym się nie różnią od dotychczasowych mieszkań. 1/3 lokatorów mieszkań socjalnych w Krośnie w ogóle nie płaci czynszu, 1/3 płaci, ale z trudnościami, pozostali robią to regularnie. Udawał księdza, by wyłudzać pieniądze od pielgrzymów odwiedzających Licheńskie Sanktuarium. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Konina. To mieszkaniec Katowic. Za oszustwo grozi mu 8 lat więzienia. 66-latek był znany policjantom w związku z licznymi oszustwami i kradzieżami. Funkcjonariusze odzyskali pieniądze, które rzekomy ksiądz wyłudził od pielgrzymów. Jeśli przejdzie wniosek w sprawie przedterminowych wyborów na Wyspach Brytyjskich, rozwiązanie obecnego parlamentu nastąpi w nocy z 2 na 3 dzień maja, zapowiedział przewodniczący Brytyjskiej Izby Gmin. Premier Theresa May poinformowała dziś o tym, że chce rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Aby wniosek w tej sprawie został przyjęty przez Izbę Gmin, niezbędną większością 2/3 głosów rządząca Partia Konserwatywna, dysponująca 330 mandatami, potrzebuje poparcia co najmniej 104 posłów opozycji. Dwie partie opozycyjne, Partia Pracy i Liberalni Demokraci, zapowiedziały, że poprą starania rządu. Według planów premier May przedterminowe wybory parlamentarne miałyby się odbyć 8 czerwca. I to wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce o 19:00. Zapraszamy. No to jeszcze sprostowanie, to Polichno, o którym słuchacz napisał, że Polichno, korek, śnieg i koniec świata, to jest Polichno na S8 między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim. I w tym Polichnie korek na S8 rzeczywiście i nie tylko tam, bo trudne warunki jazdy w wielu dziś miejscach, a będzie jeszcze gorzej, bo w nocy sypnie śniegiem w centrum i na południu. Deszcz ze śniegiem albo śnieg w górach może przybyć kolejnych kilkadziesiąt centymetrów, bez opadów tylko na północy, ale tam najzimniej, do -3 stopni. Jutro w ciągu dnia na zachodzie, na północy i w centrum już w miarę pogodnie, już bez opadów. Na południu jeszcze przelotne opady deszczu ze śniegiem i w górach śniegu, ale to będą opady zanikające i druga połowa tego tygodnia będzie ładniejsza i zimniejsza, i nocą w drugiej połowie tygodnia temperatura wszędzie będzie spadała poniżej zera, nawet do -5, do -6 stopni na nizinach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedy spadają bomby na Wietnam, to nie należy tego wykrzykiwać w kolorowym stroju. Tak mówił o Niemenie w Polskim Radiu jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy. No cóż, dziwny jest ten świat. 50 lat temu wyszła pierwsza płyta Niemena. Dziś w Klubie Trójki o nim, o Niemenie. Zapraszam po 21:00, Dariusz Bugarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. No synku, chociaż mięsko zjedz. Mamo, już nie mogę. No ale musisz mieć dużo siły. Zbieraj siły, bo już od dzisiaj w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Into it, and everything I into it says that I'm going on a ride for joy. All along for the girls and boys, create, destroy, make, destroy. Inside your pocket there's a way. We used to travel out for days, but what's the point? Nobody hangs out in my, in real, in real. Nobody hangs out in my, in net, and all my friends are in the net, and all of us are out of it, and none of us are into it, and everything I into it, sister, I'm going on a ride for joy, all along for the girls and boys, create, destroy, make, destroy, nobody kicks it, everybody wants it, nobody gets it. London Connor, tu trójka za 22 minuty 19. Zapraszamy do trójki. W miniony u nas świąteczny weekend padł kolejny rekord imigracyjny. Uciekinierów z Afryki poszukiwało 35 statków, przeprowadzono ponad 60 operacji ratunkowych. Według agencji AFP podczas próby przeprawy do Europy zginęło co najmniej 13 osób. Wielu wśród uratowanych miało na ciele ślady tortur. Średnio blisko 3000 nowych uchodźców dziennie dobija do wybrzeży Włoch i jest to więcej niż rok temu o tej samej porze. Skąd pochodzą i dlaczego uciekają? O tym Łukasz Walewski. To był rekordowy weekend. Do Włoch przez całe święta dotarło około 8,5 tysiąca migrantów, w tym wiele dzieci. Najmłodsze miało 2 tygodnie. Głównie uchodźcy wypływają na morze z Libii, ale skąd pochodzą? Poza Syryjczykami, Afgańczykami i Irakijczykami, którzy najczęściej uciekają przed wojną i jej skutkami, sprawdziliśmy dane ONZ dotyczące tylko Afrykańczyków. Od początku roku drogą morską do Włoch dotarło najwięcej obywateli Gwinei, Nigerii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gambii, Senegalu, Maroka i Mali. Co łączy większość tych krajów? To są gospodarki surowcowe, przeżarte przez korupcję. W przypadku Wybrzeża Kości Słoniowej to będzie kakao, w przypadku Gwinei surowce mineralne. Nigeria także stoi na ropie. To nie są społeczeństwa biedne, ale mocno spolaryzowane, gdzie jest bardzo bogata elita polityczna i większość, która żyje w niesłychanej biedzie. Ale i tak w przypadku tych państw ten czynnik polityczny odgrywa znaczącą rolę. Niestabilność polityczna, skorumpowane rządy, brak perspektyw zarobkowych. To są te przyczyny, które kierują ludzi z Afryki w stronę Europy. Mówi afrykanista dr Błażej Popławski i dodaje, że od początku kryzysu migracyjnego nadal najliczniejszą grupę uchodźców na kontynencie afrykańskim stanowią Erytrejczycy i Somalijczycy, ale oni pozostają w Afryce. 90% uchodźców przybywa w regionie, z którego próbują uciekać. Bardzo rzadko im się udaje przedostawać do Europy. To jest pewien mit, którym my żyjemy, że Somalijczycy żyjący w kraju ogarniętym wojną domową nagle całą falą dostaną się do Europy. Ich większość trafia do Kenii, do Etiopii, czyli migracje wewnątrzafrykańskie rozkładają się głównie w tych krajach ościennych. To będzie region Wielkich Jezior Afrykańskich, to będzie róg Afryki, niektóre kraje Afryki Zachodniej. Do Europy udaje się dotrzeć szczęśliwcom. Jednak w każdym z wymienionych wcześniej krajów są też dodatkowe, odmienne czynniki zagrażające życiu i pchające ludzi do ucieczki. W Nigerii to terroryści z Boko Haram i zagrożenie głodem w niektórych regionach. Gwinea, Gambia, Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej muszą z kolei walczyć z piractwem, bo teraz to właśnie w ten rejon Afryki przenieśli się piraci i szmuglerzy broni oraz narkotyków i to oni terroryzują miejscową ludność. Kolejną sprawą są konflikty wewnętrzne, zwłaszcza w krajach, w których plemienne animozje nadal odgrywają sporą rolę, mówi profesor Jerzy Zdanowski z Polskiej Akademii Nauk. Przypomina, że Gambia na początku roku obawiała się wojny domowej, gdy o władzę walczyli dwaj prezydenci, legalnie wybrany w wyborach Adama Barrow i rządzący od dekad, a niechcący odejść prezydent Yahya Jammeh. Ten płomień wojny domowej tli się i przenosi się z jednego kraju do drugiego. Wcześniej była Ruanda, później mieliśmy przecież Nigerię, Kamerun, Czad, tendencje dyktatorskie, autorytarne. W tej chwili Afryka przeżywa niesłychany kryzys, brak wizji rozwojowej, brak autorytetów. Podobne przyczyny każą uciekać na przykład z Erytrei, która nazywana jest Koreą Północną Afryki z powodu tortur, niewolnictwa i przymusowej służby wojskowej. Łamie się tam prawa człowieka i wtrąca ludzi do więzień bez powodu, mówi jeden z uchodźców z tego kraju. Nothing changing in Eritrea. If it is something changing, it is from bad to worse. Nic się w Erytrei Eritrei nie zmienia. Jeśli coś się zmienia, to ze złego na gorsze. Mamy dyktatorski reżim, który zabija i więzi swoich ludzi. A oni są zdesperowani, nie mają wyboru. Nie chcą wsiadać do ciężarówek, przedzierać się przez Saharę i potem przez Morze Śródziemne. Nie przyjeżdżamy tutaj dla rozrywki, na wakacje czy dla pogody. Erytrejczycy tu przybywają, aby ocalić życie, a nie z innego powodu. Czasem za decyzją o wyjeździe stoją też indywidualne wybory związane z zupełnie innymi kwestiami. Włosi przeżywali chwilę wzruszenia, gdy w Palermo udało się połączyć matkę z jej 4-letnią córeczką. Obie pochodzą z Wybrzeża Kości Słoniowej. Kobieta chciała uchronić swoje dziecko przed obrzezaniem. Po drodze do portu w Tunezji oddała je pod opiekę przyjacielowi, a sama musiała wrócić po bagaże. Gdy dotarła do portu, córeczka była już na łodzi, oddzielona od mężczyzny, który miał się nią opiekować. Została uratowana na morzu, ale nie znano jej danych. Cudem rozpoznała ją koleżanka i tak udało się dotrzeć do matki. A kolejnym problemem jest handel ludźmi i niewolnictwo. Proceder ten kwitnie teraz w Libii. Wiele z tych osób, którym nie udało się dopłynąć do Europy, trafia w ręce bandytów, są szantażowani, wykorzystywani seksualnie albo sprzedawani jako tania siła robocza. I to się w tej chwili dzieje tam po drugiej stronie Morza Śródziemnego. A o przyczyny migracji z Afryki do Europy pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut 19. Już za chwilę Arkadiusz Ekiert i Ekonomia. Za 15 minut godzina 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Dziś w naszym magazynie porozmawiamy o tym, jak sytuacja polityczna w Europie w kontekście nadchodzących wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii i prezydenckich we Francji wpłynie na nasze rynki finansowe. Zastanowimy się też nad tym, na ile zatory płatnicze przeszkadzają polskim przedsiębiorcom i jak wygląda przeciętne zadłużenie zwykłego Polaka. Witam w studiu gości pana Marka Rogalskiego, głównego analityka walutowego domu maklerskiego BOŚ S.A. Witam państwa. I prezesa Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, pana Sławomira Grzelczaka. Dobry wieczór. Zaczynamy. To może na początek o rynkach finansowych i tej sytuacji właśnie politycznej, która jak się dziś rano okazało przed południem jest bardzo dynamiczna, bo panie Marku, tuż przed świętami opublikował pan raport na temat wpływu wyborów prezydenckich we Francji na rynki finansowe. Nie wiedział pan wtedy oczywiście, że szykują się następne, tym razem parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Francuzi prezydenta będą już wybierali najbliższą niedzielę, a do przyspieszonych wyborów na Wyspach ma dojść już w czerwcu. No i jak się zachowają teraz rynki? No, będzie duża zmienność. To już widzimy. Widzimy to, co się dzieje dzisiaj na funcie. Ale on się umocnił. No. Fund zyskuje. Zyskuje. Bo tak. Tym razem te wybory mogą być pozytywne. Jeżeli premier May wzmocni swoją pozycję polityczną, to tym samym będzie miała większe możliwości odnośnie negocjacji z Unią Europejską. Mhm. Czyli innymi słowy... Mocniejszą kartę będzie. Mocniejsza karta, porządki u siebie w kraju, po to, żeby móc sprawnie działać właśnie w Brukseli. 4 grosze chyba, tak? Rano 4 złote, 5 złotych, teraz rano 5 złotych. Rano 5, tak, dzisiaj 5,04, więc rzeczywiście tak. Fund dzisiaj bardzo mocno w górę, to widać na rynkach. Natomiast oczywiście patrząc do przodu, pamiętajmy o tym, że Brexit i tak będzie. To nie jest tak, że są wybory i potem jest no, ale to okay, też tak? Będzie proces długoletni, prawda? Dwuletni. No, takie przynajmniej założenie. Mhm. Dwuletnie negocjacje. I ja myślę, że ten proces negocjacji pierwszy może być też dłuższy, tak? Bo to jest to ryzyko. I on się realnie zacznie dopiero na jesieni. Czyli wtedy, kiedy będziemy już po wyborach dobrze we Francji, tak? I po wyborach w Niemczech we wrześniu. Więc wtedy Unia Europejska siądzie do stołu i będą rozmowy. No, ale założył pan ten pozytywny wynik wyborów na Wyspach. A co się stanie, gdy coś pójdzie nie tak? A czyli tutaj jedyne to, co rynki mogą się bać, to jest to, że premier May będzie miał jednak pozycję gorszą. Ale pamiętajmy o tym, że sondaże, które są na dzisiaj, pokazują, że 8% lepiej wynik może być niż był przed 2 laty. W związku z tym większość i tak będzie zachowana. W związku z tym nie ma chyba możliwości, żeby premier May przegrał Boris Kretesem. Więc stąd taki właśnie ruch wybory dość szybko, bo za 2 miesiące. No tak, za 2 miesiące. Tymczasem za kilka dni pierwsza tura wyborów we Francji, bo chyba to, że dojdzie do drugiej tury, chyba nikt nie wątpi. Druga tura była zawsze, więc to się nie zmienia. Pytanie, kto do niej przejdzie, tak? To jest zaskoczenie, mogło być duże. Z tego powodu, że sondaże, które widzimy, pokazują niewielkie różnice. 5-6% różnicy to jest naprawdę mało. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że 1/3 ankietowanych wciąż nie wie, kogo ma wybrać. Czyli jest duża liczba niezdecydowanych. Zostało 4-5 dni. No i najgorszym scenariuszem dla rynków byłoby to, kiedy przechodzą na przykład Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon. Dwójka populistów, dwójka polityków skrajnych, radykalnych. I w tym momencie 24 kwietnia mamy na rynku duży problem, tak? Bo inwestorzy zaczynają nie się ma bać. Kogo wybrać, tak? Mm-hmm. Bo jest dwójka złych kandydatów. Więc tak, takie ryzyko może być. I pamiętajmy o tym, rzeczywiście Jean-Luc Mélenchon, skrajny lewicowiec, ostatnie 3-4 tygodnie idzie bardzo mocno w górę w sondażach. Idzie na fali. Przed nami jeszcze 20 w telewizji, mamy debatę telewizyjną właśnie w Francji. Pytanie, jak to debata wyjdzie. Ostatnie 2 debaty dawały duże poparcie właśnie, znaczy duże jakby pole do manewru dla Jean-Luc Mélenchona. Więc tego się boimy. Boimy się właśnie tego, co będzie w drugiej turze. Bo jest duże ryzyko. Panie Marku, to jest taka nasza najbliższe otoczenie, tak? Czyli Europa, Francja, Wielka Brytania. Ale przecież bardzo nieciekawie się robi pod względem politycznym na przykład na Półwyspie Koreańskim. No, Korea Północna jest problemem, który był powiedziałbym od zawsze, tak, od 20 lat. Aha, czyli tutaj inwestorzy są tym, bardziej że, przyzwyczajeni do tej sytuacji. Z tym, że ostatnie pół roku oczywiście to się zaostrza, tak. Mhm. Mamy zmianę polityki w Białym Domu, inne podejście. I wydaje się, że tym razem już ten problem się jakoś musi rozwiązać. Mówię jakoś, bo pytanie o formę, tak. Czy to będzie pokojowe, czy to będzie militarnie. Ja bym się jednak bał tego, że to będzie militarnie. Czyli tutaj zobaczymy, co przyniesie maj. Tylko jedna mała uwaga. 9 maja mamy wybory prezydenckie w Korei Południowej. I wydaje się, że przed tym terminem nic się nie wydarzy. Pytanie, co po? I teraz zobaczmy. 7 maja mamy drugą turę wyborów we Francji. 9 maja w Korei. Pytanie, 10 maja co się wydarzy? Zobaczymy. A to jedno wydarzenie będzie w jakimś stopniu wpływało na drugie? Raczej wpływ niewielki, natomiast dla rynków to samo, wyższe ryzyko, tak? Jeżeli wybory we Francji wygra ktoś inny niż Emmanuel Macron czy też François Fillon, no i pytanie właśnie, co skoro północną. Jednym słowem, będzie ciekawie. Dokładnie tak. No to zmieniamy temat. Okazuje się, że wciąż sporym problemem dla polskich przedsiębiorców są zatory płatnicze, a Polacy nie chcę powiedzieć lubią, ale zadłużają się i nie spłacają tych zadłużeń. Pan prezes Sławomir Grzelczak. Tak, to może zacznę od tych Polaków, którzy się zadłużają, bo to, co wynika z naszego najnowszego raportu Infodług, gdzie badamy długi kredytowe, takie, które są w Biurze Informacji Kredytowej zgromadzone oraz pozakredytowe, czyli Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor, no to zauważamy, że w ciągu roku te długi urosły o 11 miliardów złotych i żeby pokazać skalę, no to one w grudniu 2015 roku wynosiły około 43 miliardów, a w tej chwili to jest około 53-4 miliardów złotych. Ale jak to rozumieć w takim razie, panie prezesie? No, zarabiamy coraz więcej, dostajemy dodatkowe 500+, jest wzrost gospodarczy. No właśnie zawsze wtedy bardziej się zadłużamy, dlatego że jest więcej pieniędzy na rynku. Banki, firmy pożyczkowe chętniej pożyczają. Ludzie też bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość i zadłużają się, no ale potem różnie bywa, jeśli chodzi o płacenie. My mówimy o trzech takich czynnikach, które są ważne, jeśli chodzi o zadłużanie się. Pierwszy jest taki, że przede wszystkim rośnie świadomość tego, że można dłużnika wpisać do rejestru dłużników, więc ci, którzy kiedyś nie byli ujawnieni, teraz są ujawnieni. Aha, czyli stąd rosną, tak, między innymi stąd rosną te statystyki. Tak, i to czasami są stare długi, na przykład państwo zaczęło wpisywać wszystkich dłużników tak zwanych alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej i samych tych alimenciarzy jest około 10,5 miliarda złotych. Ponad 330 tysięcy osób. I to się stało przede wszystkim w 2016 roku. Oprócz tego widzimy dużą świadomość innych wierzycieli, takich gospodarczych, którzy po prostu szybko wpisują, bo wiedzą, że wpis do takiego rejestru blokuje drogę do finansowania z innych źródeł, ponieważ inne firmy, banki widzą, że ktoś jest dłużnikiem, no i nie chcą udzielić tego finansowania. Często dla takiego przedsiębiorcy jest to jedyny, no powiedzmy, taki bat na tego dłużnika, prawda? To wpisanie do tego. Pewnie ma trochę więcej różnych argumentów i narzędzi, ale to jest jedno z bardzo skutecznych narzędzi takiego mobilizowania dłużnika, zwłaszcza jak się to zrobi szybko. To znaczy stare długi, to już gorzej tam się spłacają, ale jeśli ktoś to zrobi błyskawicznie, a możemy to zrobić już po 60 dniach od wymagalności, no to ma bardzo, bardzo dużą szansę na to, że ta firma, czy też ten konsument funkcjonuje, on jeszcze szuka finansowania na rynku i w związku z tym jakby będzie mu zależało na tym, żeby spłacić. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to też zauważamy, że banki zwłaszcza w wprowadzeniu podatku bankowego zaczęły chętniej sprzedawać te portfele nierzetelnych płatników do firm windykacyjnych, bo to jest jakby dla nich bardzo optymalne podatkowo, kosztowo rozwiązanie. No i z tego powodu te długi pozakredytowe, one bardzo szybko rosną. W tej chwili z tych 54 miliardów, to 26 miliardów to są długi pozakredytowe, a 28 długi kredytowe. A zawsze była bardzo duża przewaga tych bankowych długów. W tej chwili to się już praktycznie wyrównuje. Także no i to dlatego tak banki sobie fajnie mówią, że u nich ta spłacalność kredytów jest na wysokim poziomie. Ale to mimo wszystko wygląda nieźle, bo my w tej chwili mamy bardzo dobrą spłacalność zarówno kredytów mieszkaniowych, jak i kredytów konsumenckich, tak można powiedzieć. Bo banki są pod szczególnym nadzorem między innymi KNF-u, no i bardzo dbają o jakość swojego portfela, badają zdolność kredytową, no i to też jest oczywiście czynnik. Zajrzałem do tego raportu Infodług i muszę panu powiedzieć, panie prezesie, że zdziwiło mnie to, że 60% firm nie widzi, nie spodziewa się poprawy swojej sytuacji w ciągu najbliższego półrocza, jeśli chodzi o te zatory właśnie płatnicze. Tak, zatory płatnicze nadal są problemem, który dostrzega około połowy firm w Polsce. I całkiem duże pieniądze tracą firmy na tym, że te zatory istnieją. Mniejsze firmy tracą około 20 tysięcy złotych rocznie, większe firmy około 50 tysięcy średnio. A branże? A branże, no to najgorzej jest oczywiście w budowlance. Ostatnio żeśmy opublikowali taki raport, z którego wynika, że te długi w branży budowlanej to jest 3 miliardy 700. i ona o parę długości przebija, przeprzedza inne branże. Nie wynika to chyba przypadkiem z tego powodu, że tam jest właśnie dużo podwykonawców? Tak. Tam jest ten typowy efekt domina, bo jest i inwestor, i generalny wykonawca, i podwykonawca, i pod nim też są firmy, które coś tam robią i rzeczywiście jest ten efekt domina i to jest trochę inaczej niż w innych branżach, bo jak na przykład jest branża, która jest prosta, ktoś produkuje, no strzelam, pieczarki, tak, i sprzedaje je do sieci handlowej, no to ma jednego odbiorcy, tam ten efekt domina może nie zaistnieje w takiej skali jak w budownictwie, gdzie jest po prostu wąska specjalizacja. Jeśli chodzi o branżę produkcyjną, to czytam w raporcie ponad 52% firm. Tak. Branża produkcyjna jak najbardziej narzeka, tylko myśmy mówili o efekcie domina i tam powiedzmy jest troszeczkę inny mechanizm tego zadłużania się. A ja jeszcze tylko powiem, że jeśli chodzi o dłużników, długi firmowe i pozafirmowe, to jest tego jednak trochę mniej, bo według BAS, BIK-u i BIG-u to jest około 23 miliardów przeterminowań. Przede wszystkim w sektorze jednak bankowym. Widać, że banki te takie długi większe, firmowe, no to restrukturyzują same, bo jakby to jest trudniejsze do tego, żeby to sprzedać. No i jeszcze jeden wniosek płynie z tego naszego raportu, że cały czas duży procent przedsiębiorstw nie sprawdza swoich kontrahentów. I to jest taki podstawowy błąd, to jest tak jakby ktoś, mimo że jest, czy też może być na coś chory, no to nie zażywał lekarstw. No to jest takie mniej więcej porównanie. My w tej chwili promujemy to, żeby sprawdzać dłużników. Nawet można 3 dłużników sprawdzić po prostu u nas bez żadnych opłat na stronie BIG.pl. To powiedzmy, jak się sprawdza właśnie? Po prostu sprawdza się poprzez to, że wchodzi się na naszą stronę internetową, loguje się na nasz serwis i wystarczy mieć NIP kontrahenta. Jeśli chodzi o Biuro Informacji Gospodarczej, nie trzeba mieć żadnych zgód. Po prostu sprawdza się, czy ktoś ma przeterminowania, czy też nie. Jeśli chodzi o Biuro Informacji Kredytowej, trzeba mieć specjalną zgodę na to, żeby sprawdzić dane bankowe. Natomiast mówię, BIG jest łatwiejszy, no bo tam tylko NIP w zasadzie wystarczy, żeby sprawdzić tego kontrahenta. Krótko, bo czas nam się kończy. Panie prezesie, ta sytuacja, to jest sytuacja alarmująca, czy nie ma powodów do paniki? Myślę, że trzeba bardzo to mocno obserwować, bo co prawda my jesteśmy społeczeństwem, które wcale nie jest tak bardzo zadłużone, jak inne społeczeństwa w Europie. Na przykład nasz sektor bankowy jest kilkukrotnie mniejszy niż niemiecki, ale ten wzrost niepokoi i trzeba to obserwować i monitorować. Tak. Marek Rogalski, Sławomir Grzelczak, Arkadiusz Ekier. Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za jedyne 1999 zł. Oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt.pl. 31. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 21 do 29 kwietnia w Tarnowie. Projekcje konkursowe, filmy młodego widza, spektakle, wystawy, koncerty, spotkania. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury, miasto Tarnów, województwo małopolskie. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś, zadzwoń.